Life's a race now, you gotta chase now, we'll always be on the run. Yeah. दौड़ है बस दौड़ना है तू कमर कस भीड़ का तू चीर सीना रुक गया तो जाएगा फस जिंदगी एक दौड़ है बस दौड़ना है तू कमर कस भीड़ का तू चीर सीना रुक गया तो जाएगा फस पंप की रेड नीड ही रेड सांसे सीने में भर एवरीबॉडी जस्ट एवरीबॉडी जस्ट Everybody just rock, rock. Everybody just rock, rock. जो भी तेरे आगे है उसको तू पीछे कर दे सपनों में भी दौड़ लगा पागल बन की हद कर दे भी तेरे आगे है उसको तू पीछे कर दे सपनों में भी दौड़ लगा पागलपन की हद कर दे नीचे एक रख दो दौड़े रगों में खून जैसे वैसा ही तुम कुछ कर दो रास्ते में आएगा जो कान के नीचे एक रख दो दौड़े रगों में खून जैसे वैसा ही तुम कुछ कर दो Everybody just run, run. Everybody just run, run. Everybody just run, run. Everybody just run, run. Ho gaya bas gaana wana. Stop the music, bahar aana. Naachne se kya milega? Party shaati, bhool jaana. Pump the feet and need the heat and saans seene mein bhar. Everybody just run, run. Everybody just run, run. Everybody just run. What are you waiting for? Run.